1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 9. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie okrągły stół z reprezentantami środowiska niepełnosprawnych. Ma zostać zwołany w ciągu najbliższych tygodni, zapowiada szef rządu. Odnalazł się chłopiec poszukiwany wieczorem w Warszawie nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Dziecko samo wróciło do domu. Na koniec prace nad nowym kamuflażem dla NATO. Żołnierze mają być nie tylko niewidoczni, ale też niewykrywalni dla podczerwieni. W ciągu najbliższych tygodni będzie okrągły stół z reprezentantami środowiska niepełnosprawnych, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wczoraj rozmawiał z mieszkańcami Wrocławia. Podczas spotkania można było zadawać pytania. Jedno z nich dotyczyło właśnie osób niepełnosprawnych. Nie podoba mi się to, że pan kłamie, mówiąc, że rodzina niepełnosprawna dostaje 3000, rodzina tak, ale brutto. Jak ten uczeń ma się przygotować do życia samodzielnego, jeżeli jest spychany do kąta? Dlaczego pan kłamie? Dziękuję. Ja nie kłamię tutaj. Prawda jest następująca, że 2000 zł do 3000 zł. My mówimy prawdę. Największy przyrost skokowy. Ale oczywiście chcielibyśmy, żeby to było szybciej, żeby to było więcej. Dlatego wdrażamy daninę solidarnościową. Daninę solidarnościową na rzecz osób niepełnosprawnych mają płacić najbogatsi Polacy zarabiający ponad 1 000 000 zł rocznie. Rząd podniósł też rentę socjalną do nieco ponad 1 000 zł i przyjął ustawę dającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chłopiec poszukiwany wieczorem nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie odnalazł się w domu, poinformowała o tym policja. Chłopca około 10-letniego poszukiwano wczoraj późnym popołudniem. Nad jezioro wezwano płetwo nurków, bo nie było pewności, co się z nim stało. Z kolei policja przeszukiwała okolice. Akcja trwała kilka godzin. Mundurowych wezwała matka. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Okazało się, że chłopiec sam wrócił do domu komunikacją miejską. Za nami kolejne odsłony pikniku naukowego na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Organizatorem popularno-naukowej imprezy było Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Jak co roku przyszły tłumy. Ponad 200 pawilonów usytuowano na dwóch poziomach błoni dookoła Stadionu Narodowego. Zjawiły się tam rodziny z dziećmi czy turyści. Można było obserwować gwiazdy, badać leśne runo i zmontować reporterski materiał. Były również silne akcenty naukowe i muzyczne. Pokazujemy dzieciom, jak można stworzyć taką prostą rzeźbę kinetyczną takiego mobila, który się rusza z drucików, kolorowych kartonów. Jest czarna materia, w której jest jakby inna grawitacja niż zwykłej materii. Praktycznie co roku tutaj jesteśmy. Tegoroczną odsłonę pikniku w dużej mierze poświęcono ruchowi. Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia, dostrzegał silną analogię między ruchem a pracą rozgłośni. Polskie Radio to ruch, to jest ruch dziennikarzy, to jest ruch pomysłów, to jest ruch kreacji. Pierwszy piknik naukowy odbył się w 1997 roku na rynku Nowego Miasta. Wczoraj impreza odbyła się po raz 22. Michał Fedusio, Polskie Radio. NATO pracuje nad nowym typem kamuflażu. Chodzi o wzór mundurów dla żołnierzy, który może pozostać niewykrywalny i to mimo użycia nowoczesnych technologii. Niepozorny las na niemieckiej prowincji jest miejscem wyjątkowego eksperymentu. Wojskowi specjaliści pracują nad nowymi mundurami dla żołnierzy. Grupa ekspertów z kilku krajów w naturalnych dla Europy warunkach testuje różnego rodzaju materiały. Wszystko po to, by żołnierze mogli być niewidoczni nie tylko dla gołego oka, ale także gdy wróg użyje czujników na podczerwień. Everybody knows camouflage. Wszyscy wiedzą, co to jest kamuflaż, ale paradoksalnie kamuflaż działa w warunkach dobrej widoczności. Tymczasem od kilku lat intensywnie rozwijane są wszelkiego rodzaju czujniki na podczerwień. Stąd też musimy zmieniać kamuflaż tak, aby był nie do wykrycia przez różnego rodzaju sensory termiczne. Mówi dr Karin Stein, specjalistka z działającej przy NATO komórki technologicznej. Znawcy tematu twierdzą, że przyszłość kamuflażu to nie tylko odporność na podczerwień, ale także mundury, które zmieniają kolory, jasność, a nawet kształt. O pracach nad kamuflażem opowiadał nasz reporter Wojciech Cegielski. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy bardzo serdecznie. Premierowo zabrzmiała u nas śliczna... Śliczna? Piosenka. Śliczna piosenka. Zagadkowa piosenka duetu Kucz Bilińska pod tytułem Węgielki. A co ty o niej sądzisz, Franku Poranku? A to Frankowi Porankowi chyba też się podobała. A słowa do tej piosenki napisała Gaba Kulka. A nasza debiutantka już się zgłasza. Ja mam na nazwisko Bielińska. No i masz coś wspólnego z tą piosenką? Nie, tam było... No było, tak. Aha, może to dobry znak. Może kiedyś stworzysz piękną piosenkę. Jak masz na imię? Jaśmina. Pięknie. Jaśmino, witamy cię serdecznie. No i tutaj takie dwie osóbki, które gościły już wiele razy w zagadkowym studiu. Cześć, Marto. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. To będzie jedna z najbardziej zagadkowych niedziel. W każdym pytaniu znajdziemy wiele niespodzianek, a o poprawną odpowiedź wcale nie będzie łatwo. Zadba o to, uwaga, dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. To już za chwilę, ale... Tak, tak, tak, właśnie tamten pan już sobie czeka. Albo że mała próbka, bardzo proszę. Czy smutny goryl potrafi ronić łzy? Tak. Tak, chyba tak. I on wtedy robi o takie oko. O, no to wyciera. Chyba pan... Na pewno ma smutną minę. Chyba pan Andrzej was zaskoczy. Chyba nie ma takiej... A czy leniwce są dobrymi pływakami? Chyba tak. Tak, tak, tak. Chyba tak. Tak. I czy zdenerwowany słoń zamaszyście macha uszami? Tak. Tak. Akurat chyba tak. No to akurat chyba wyjaśnimy tę sprawę za moment, ale teraz najpierw nasza... Zagadka! Zagadka! Uwaga, podpowiedź numer jeden. Przychodzą na świat... Późną wiosną, czyli dokładnie teraz. Wilki? Czy słonie? A wiesz, Kasiu, że masz rację, wilki także teraz przychodzą na świat, albo przyszły w maju, czyli bardzo niedawno. W Polsce objęte... A słonie? A słonie to nie wiem. W Polsce objęte są ścisłą ochroną. Misie! Aby przetrwać zimę, zapadają w stan hibernacji. Dzięki obniżeniu temperatury ciała o ponad 30 stopni Celsjusza i znacznemu spowolnieniu czynności życiowych mogą przeżyć, korzystając jedynie z podskórnych zapasów tłuszczu. Misie! Komary! Misie! Komary! Misie! Komary! Apeluję o spokój. Nie są to misie, nie są to komary i nie jest to kameleon. Rozpiętość ich skrzydeł może wynosić nawet 170 centymetrów. Ptaki! To dokładnie tyle, ile ja mam wzrostu. Buciany? Nie no. Centymetry więcej. One na wiosnę. Niektóre gatunki latają z prędkością 55 km na godzinę. Orzeł? To prawie tyle, ile samochód w terenie zabudowanym chyba. Latający skunks. Są ssakami. To jest podpowiedź. Ciekawe. Co za rozszalała ekipa. Posiadają wydatne uszy. Spotkajcie się teraz z rozumem, bo to jest ważna podpowiedź. Nie to bez? Ponieważ nie, słuch jest ich podstawowym zmysłem przy orientacji w przestrzeni. Nie to bez! Nie to bez! Nie to bez! A mogę dokończyć? Nie. Nie? Jak to nie? Nie to bez! I zdobywaniu pokarmu. To jeszcze dla upewnienia. Niektóre nasze rodzime gatunki mogą migrować nawet 1300 km na swoje zimowisko. Nie to bez! Ale wam podpowiedziałam, tak? Nie to bez! Chomik tu nawet. Odpoczywają, wisząc głową w dół. Nie to bez! Nie to bez! Wampir, wampir. Czy ktoś tutaj ma wątpliwości jakieś? Nie! To nie wampir. To bez. Co do bo wampira? Nie to bez ma takie uszy, to ale wampir. Nie ma takich metrowych. Wampir, wampir, wampir. Drakula się Drakula. Zmienia. To tylko jeszcze jedno zdanie. Uwaga! Tylko niektóre żywią się... Krwią! Spokojnie, uspokój emocje, panienko. Wiele gatunków żywi się owocami, natomiast większość naszych europejskich gatunków żywi się, uwaga, owadami. I innymi drobnymi zwierzętami. Proszę bardzo, o co nam tutaj chodzi? O nietoperze! Nietoperka, na pewno! Ale on nie ma takich metrowych skrzydł. No właśnie, zaraz okaże się, czy macie rację? Czy racji nie macie, panie Mieczysławie? Z archiwum zagadek. Mały latający ssak, ani mysz to, ani ptak. On uważa, że to zdrowo sypiać w dzień do dołu głową. O. numer telefonu, bo proszę. 22 i 7 trójek. No 22 i 7. Jaślina już zapamiętała. Zapraszamy zagadkowych słuchaczy i czekamy na wasze odpowiedzi. Wiedzi. Rano wstawaj, pytania zadawaj i nie zwlekaj, na nitkę nawlekaj. Gdy planujesz, wciąż główkujesz, czasem ładnie coś zepsujesz. Śpiewaj, nie ziewaj. Kto rymuje, nie choruje, śpiewającą świat czaruje. Całe dnie możesz głośno mówić nie. Słowa składaj, zadania układaj. Kalambury to nie bzdury. Rym do ryba to jest chyba. Do marchewka to konewka. Latający ssak, ani mysz to, ani ptak. On uważa, że to zdrowo sypiać w dzień do dołu głową. Jeszcze pan Mieczysław nie skończył nawet mówić, już rozdzwoniły się telefony, a pierwszy z nich, a no właśnie, tam zabrzmiał głos Weroniki, 6-letniej, która dzwoni do nas po sąsiedzku. Skąd? Z Warszawy. Dzień dobry, Weroniko. Halo. Dzień dobry. No witamy cię serdecznie i bardzo proszę, powiedz, a jak brzmi odpowiedź na nasze wszystkie pytania? Bohaterem. Tak. Fanfary? Jakieś poproszę. Stukaniem i klaskaniem i nietoperz się odezwał. Dziękujemy bardzo. O, wiesz, co ten nietoperz powiedział? Gratuluję ci. A które spośród wszystkich zwierząt świata jest twoje ulubione? Weroniko? Jesteś tam. Pupu. Jestem. Które zwierzę wybierasz? Potrafisz wybrać? Mhm. Myślicielka. I tak do wieczora. Wybierzemy, czy nie? Trzy godziny później. Trzy godziny później. No dobrze, Weronika myśli, a wy podpowiedzcie, jakie, które wasze zwierzę to jest zwierzę ulubione. Moje to chyba koty. Aha. Moje to... Królik. Mamy królika, mamy kota, mamy Kaśka. Psa. Psa. Ja chyba nie wiem. Ja mam psa jednego na świecie, ukochanego, którego adoptowałam 2 lata temu, a wabi się Mika. Dziękujemy ci, Weroniko, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękuję. I zachęcamy do słuchania czegoś, co nazywa się tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ja trzymam w mojej dłoni książkę, która jest o nocy. No ale przecież... Fajowo, to pewnie tam o nietoperku też coś jest. No mam nadzieję, że tak. Ale dziewczyny, bo kiedy dzień budzi się, to tak naprawdę noc wita ten dzień, prawda? Więc można powiedzieć, tak, że w zagadkowy sposób noc wita też naszą audycję. Miasto nocą, tak brzmi tytuł, napisała tę książkę znakomita Agnieszka Frączek, a zilustrowała, och, ktoś tu zna to nazwisko, Magda Kozieł-Nowak. I teraz tak, otwieramy stronę którąś tam i czytamy, uwaga. Poprzez ciemność sen się skrada. Najpierw misia cap dopada. Potem cap, piracki statek. Słonia cap, cap lwa ze szmatek. Dinozaurów całą serię i kosmitkę na baterię. Wreszcie cap, cap, także mnie. No i śpię. Ładne? Tak, tak. Bardzo no jest takie urocze, takie proste i takie, i takie nadal ładne. Nie wiemy, chyba co Marta nam zasnęła tutaj w studiu. Teraz mamy swoje metody, żeby ją obudzić. Lot nad miastem. Ostatni wiersz. Gdyby nocą przegnać chmury i na miasto zerknąć z góry, ot na przykład z samolotu, to hen w dole zamiast płotów, bloków, domów, domków, kotów, dałoby się dostrzec? Wiecie co? Kotów? Może. Jak to może? Przecież miasto być nie może. Miastem w dzień, a w nocy morzem? Takim słonym raczej nie, jednak miasto staje się w każdą noc, jak kocham tatę, przeogromnym morzem świateł. Jakie przewrotne. No właśnie. Druga książka dla waszych młodszych kolegów bądź rodzeństwa. Pora na kalafiora. Agata Dudek, Małgorzata Nowak. Świetnie zilustrowane, jak to u Agaty Dudek bywa. I teraz tak, dzięki tej książce nikt już nigdy nie pomyli brokuła z kalafiorem. A ja pomylam. Zdarza. No to jak pomylasz, to w takim razie podaruję ci tę książkę i to jest pięknie narysowane, wyjaśnione. Ale fajowy ogórek. Niewiele czytania, a dużo frajdy i zabawy. I teraz, proszę państwa, chciałam z pełnymi honorami powitać kogoś, kto już jest w naszym studiu. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie Andrzeju. Proszę. Czy takie pana satysfakcjonują? Tak, już jestem usatysfakcjonowany. Wspaniale. Trzymam w dłoni książkę, która jest tak jakby specjalnie skrojona na naszą miarę. Zagadkową miarę. To jest książka. No, idziemy pan ma... do zoo. Ona jest skrojona dla warszawskiego zoo, bo jest na zwierzętach warszawskiego. Ale zagadkowa. Zagadkowa, zdecydowanie. Fajna okładka, taka kolorowa. I teraz proszę powiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego warto po nią sięgnąć? W dwóch zdaniach się może być i cztery. Po pierwsze, jest to książka, która ma szansę być spersonifikowana. Nie wiecie, co to znaczy? No, wiemy. To ja znaczy? Czyli, że zwierzęta robią rolę ludzką. No nie o to chodziło. Chodzi o to, że można ją sobie podpisać. Tam jest taki na początku dyplom, gdzie się pisze, czyja to jest książka. A na końcu książki jest dyplom dla osoby, która książkę przeczytała i odgadła wszystkie zagadki, bo przy każdym zwierzaku poza opisem są jeszcze zagadki, na końcu jest klucz do tych zagadek i na samym końcu książki jest właśnie dyplom, który można sobie prawdopodobnie wyciąć, oprawić i wtedy jest to dyplom dla konkretnej osoby za uzyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy z tej książki. I z tą a personifikacja to ma się taka, jest ona dopasowana do konkretnej osoby, a w ogóle to ona jest dopasowana do warszawskiego zoo. I z tą książką pod tytułem Idziemy do zoo, poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców, zostaniemy aż do godziny której? 14. 24. No, dalibyśmy radę, myślę, ale do godziny 10. Hej, tak. Mało. To teraz na zachętę taką wędkę zarzucę, dobrze? Uwaga, uwaga, otwieram stronę numer 80 i czytam tak. Niedźwiedzie polarne mają świetny... Co? Węch? Świetnie. I potrafią wyczuć jedzenie na odległość ilu kilometrów? 20. 30. Bywają też bardzo ciekawskie i potrafią przemierzyć wiele kilometrów śladami skutera lub nart. Są wyczynowymi sprinterami i nurkami. Dorosły osobnik potrafi biegać tak szybko jak... Samolot. Koń. A pod wodą wytrzymać ile minut bez oddychania? 20. 100. To nawet pan Andrzej się zdziwił. Nie no, nie przesadzajmy. 20? No, dwie. 50. To też jest sukces, bo 50? Ja bym w życiu nie wytrzymała. Spróbujcie wytrzymać minutkę. O, nie, lepiej nie próbujcie. Może nie. Ale rzeczywiście niedźwiedź polarny potrafi zanurkować i wyjątkowo długo być pod wodą, a te dwie minuty to już jest bardzo dużo dla takiego dużego ssaka. Skóra niedźwiedzia? Jest fajna. Jest kolor? Gruba. Jaki kolor? Biała. Czarna. Ha. Tak. Tylko sierść jest biała. Tylko sierść, właśnie, futro. I nie takie do końca, bo tutaj pan napisał, że z dodatkiem żółcień. Zwierzęta swój stres i niezadowolenie, uwaga, sygnalizują rykiem i niszczeniem przedmiotów, które akurat wpadną im w łapę. Onieśmielony natomiast niedźwiedź polarny przeciera oczy, zasłania oczy, bo jest mu wstyd. Once upon a time, in a nursery rhyme, there were three bears. One, two, three. One was a papa bear, one was a mama bear, one was a wee bear. They all went out a-walking in the woods, they were talking, when along came a little girl with long golden curly hair. You know who she was? Yeah. Her name was Goldilocks. Up on the door she knocked. Knock again, Goldie. Well, no one was there. Yeah, no one was there. So she walked right in, had herself a ball. 'Cause she didn't care. No one was there. Well, soon she got sleepy, went to bed upstairs. Home, home, home came those three bears. Someone's been eating my porridge. I said the papa bird, said the papa bird. Someone's been eating my porridge too. I said to mama bear, I said to mama bear. Wee papa wee bear, said the little wee bear. Someone's eating my porridge all up. All up. Someone's been sitting in my chair. I said the papa bear, I said the papa bear. Someone's been sitting in my chair too. I said the mama bear, I said the mama bear. Wee papa wee bear, said the little wee bear. Someone's broken my chair. Someone's been sleeping in my bed. I said the papa bear, I said the papa bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said the mama bear, said the mama bear. Wee baba wee bear, said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Oh! Just then, Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the papa bear, said the papa bear. Goodbye, goodbye. I said the mama bear, said the mama bear. Złotowłosa i niedźwiedź. No, Misiu było wcześniej, a w naszym studiu dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Panie Andrzeju, czy to prawda, że ma pan słabość do pewnego felusia? No, Feluś, Peluś, bo to pelikan. On ma słabość do mnie bardziej niż ja do niego, ale rzeczywiście lubimy się. Dlatego, że wychowałem go od jajka. Wysiedziałem go najpierw, a potem wykarmiłem. Przepraszam. Jakby tak wrócić, jak my to mówimy w żargonie dziennikarskim. Cofnąć taśmę. Wysiedziałem? Tak. No w tym sensie, że jajko było porzucone gdzieś tam w słomie zimą i włożyłem je do inkubatora, ustawiłem parametry, no i dbałem o to jajko. Przewracałem je kilka razy dziennie, bo tak trzeba. No i się wykluł pelek. Był naprawdę niezwykły. Bardzo szybko zrobił się czarny. Składał się głównie z dzioba i z brzucha, ale od razu rozpoznał mnie jako swojego ojca i matkę i po dziś dzień rozpoznaje mój głos i przychodzi do mnie. A kiedy przychodzi, to domaga się czego? Pieszczot. Pan wie kiedy on czego potrzebuje? On pokarmu mu nie brakuje, ma kontakty z pelikanami, chociaż na początku miał do mnie pretensje, że go gdzieś tam jest, jakieś ptaszyska wrzuciłem. Ale już się zaadoptował z nimi, jakoś tam sobie radzi. Natomiast przychodzi po to, żeby go pogłaskać, zajrzeć mu do dzioba, powiedzieć, jaki jest piękny. A co przyjemnego jest w zaglądaniu do dzioba? I dla pana, i dla niego? On otwiera dziób, bo to jest takie straszenie, a intryguje go to, że ja się tego straszenia nie boję, tylko mu tam rzeczywiście zagląda, wkładam rękę, macham. A to jest taki worek skórzasty, żółty. Więc to taki jestem wszystkim zaintrygowany. A to jest przyjemne dla niego w takim razie, skoro się tego domaga. No jest to bardzo inteligentne ptaszysko. A po czym poznaje pan, że on jest inteligentny? No więc ja też kiedyś pelikany traktowałem jako takie po prostu nudne ptaszyska, które muszą być w zoo, bo wszyscy chcą zobaczyć pelikana. Aha. A nie po to jest zoo, żeby trzymać zwierzęta do pokazywania, tylko żeby hodować zagrożone gatunki. Więc tak jakby trochę nie bardzo mi te pelikany pasowały, ale kiedy odchowałem pierwszego pelka z jajka, potem drugiego, to się przekonałem, jak inteligentne są to ptaki. One rozpoznają ludzi indywidualnie. One mają poczucie humoru. Przepraszam. A w czym się objawia? No na przykład z straszeniem wolontariuszek i podszczypywaniem. Zabieraniem marchewki na przykład ze stołu w kuchni. A na przykład mi ze stołu różne rzeczy znikały, też z biurka. I on udawał, że jest niewinny. Ale pelek ma tak, że on jak chodzi, to co parę metrów musi zrobić małą kubkę. I więc było widać, kto to przyszedł i zrobił porządki na biurku. Chciałabym zobaczyć takiego zażenowanego pelka. Zawstydzonego. No też tam. Piórami zasłania oczy? Nie, ale miał takie właśnie też projekty, miał kumpla bociana i uciekali nam czasem z azylu i wychodzili na teren. No i bardzo się pelkowi podobało, że japońskie wycieczki robiły sobie z nim zdjęcia i w ogóle był zachwycony. Ale ogród zoologiczny to jest, że tak powiem, siedlisko, chociaż mało romantycznie, nie wiem, skupisko wielkich miłości. No i przytrafiła się taka miłość, której nic nie zaszkodziło, nawet rozłąka. Myślę o Kimberly i o Patryku. Czyli Kimberly plus Patryk równa się wielka miłość. Zgadza się? Tak. Tworzyliśmy grupę hodowlaną szympansów. Dostaliśmy, bo mieliśmy takiego Szymiego i Mikiego, ale to były takie szympansy, które miały nieudokumentowane pochodzenie i w ogóle takie były nieczyste rasowo. A hodując zoo, trzeba hodować zwierzęta w czystym podgatunku, żeby nie mieć bałaganu na przyszłość. No i poza tym one nie dodawały się do rozmnożenia. Dlatego, żeby ocalić, tak? Szymi w ogóle był przekonany, że jest homo sapiensem, że jest człowiekiem i w ogóle czemu go trzymają z małpami, miał do nas o to pretensje. Ale, no bo tak go ludzie wychowali. A w czym wyrażały się te pretensje? No przed straszeniem ludzi, takie bujkiwanie się, buczenia, potem skok na szybę piętami i bicie brawa sobie, że ludzi przestraszył. Agresja. No to robił dla żartu. W każdym razie, żeby połączyć grupę z różnych instytucji, no to były to różne fikołki, trzeba było tworzyć różne koalicje i nie było to takie łatwe. Więc dostaliśmy trochę, kilka szympansów z Dublina, ale potem ściągaliśmy jeszcze szympansy z różnych ogrodów z Holandii i z Anglii i chcieliśmy stworzyć grupę, która by się rozmnażała. Rekomendowane są tylko z podgatunku Verus z zachodniej Afryki, ze wschodniej Afryki, przepraszam. W każdym razie przyjechały do nas dwa z licencją na rozmnażanie, Kimberly i Patryk, z różnych ogrodów zoologicznych i mieliśmy duszę na ramieniu, ale postanowiliśmy najpierw połączyć te dwa obce zwierzaki, znaczy nowe, zanim żeby one stworzyły ze sobą koalicję, a potem stopniowo przyłączać do nich osobniki z naszej grupy. I to łączenie to było takie, zawsze jest łączenie dwóch szympansów ryzykowne, a tutaj od razu miłość, obejmowanie się, pocałunki, w ogóle love story niesamowite, więc nie rozumieliśmy sytuacji, zaczęliśmy grzebać w ich dokumentach i się okazało, że te dwa szympansy się znały i razem były w pewnym laboratorium w Anglii, jako młode osobniki. Potem były rozdzielone, no i przez wiele lat były gdzieś w różnych ogrodach, tułały się. W końcu trafiły do nas i się poznały. Ale jak zapamiętały? Jest jeszcze jedno równanie miłosne. Kimberly plus Patryk równa się Frodo. No Frodo jest to właśnie dziecko ich. A to się często nie zdarza, prawda, w ogrodach zoologicznych? To znaczy, żeby się rozmnożyły szympansy, musi być harmonijna grupa, dlatego że wszystkie osobniki biorą udział w wychowywaniu potomstwa. Więc wszystkie muszą być ze sobą zaprzyjaźnione. Jeżeli są jakieś negatywne interakcje, no to może być po prostu krzywda tego małego dziecka. A tutaj udało nam się stworzyć grupę bardzo harmonijną. No i Frodo chodzi od matki do ciotki, do wujka, wszystkich zaczepia. Wszyscy się nim opiekują. I dopóki ma taką białą kitkę pod ogonem, to jest nietykalny. Ponieważ? No ponieważ jest to sygnał, że jest młody i że może sobie pozwolić na więcej niż inni. Miłość ma różne odcienie. Jest także miłość ogromna, którą darzą się wzajemnie niejaka pani Shikari i pan Jung. I pan Jung, młodzieniaszek, dwumiesięczny, słuchajcie, waży. Ile może ważyć takie dwumiesięczne zwierzę? Nie wiem. To zależy jakie. I to dzieciątko, to maleństwo waży 100 kilogramów. Jakie no już to wiloryb? Pewnie, a tej chwili pewnie nawet więcej. Jak się urodził, to ważył ponad 60. To wiloryb? Co? Tak, jakbyście razem we trzy byście się na wagę ustawiły, to może byście dorównały temu, co może miał przy urodzeniu. Może. W każdym razie to jest wielka duma i chluba Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, ponieważ panicz Jung przydarzył się państwu, zdaje się, w marcu czy tam w kwietniu i to chyba rzeczywiście wydarzenie było. No, to jest już trzeci nosorożec u nas urodzony. Jesteśmy jedynym polskim ogrodem zoologicznym, który rozmnaża nosorożce. Tych, które rozmnażają nosorożce pancerne, czyli nosorożce indyjskie, wcale nie ma tak dużo. I ta populacja jakoś tam sobie stabilnie się utrzymuje w Europie. W naturze są duże fluktuacje liczebności, więc ten gatunek jest cały czas zagrożony wymarciem, dlatego trzeba go nauczyć się hodować. Nam się to udaje. Jung rzeczywiście, bo poprzednie dwa były samce, jeden też jest chłopak. Aha. Także za każdym razem są chłopcy, no taka para, bo tatuś to jest Hugo, a mamusia Shikari, mieszkają obok siebie. No i ten Jung jest w porównaniu z poprzednimi dwoma chłopakami, jest o wiele bardziej zaradny. Jest taki eksplorujący. Eksplorujący, czyli? Eksplorujący, czyli poszukujący przygód. Aha. I sprawdzający wokół siebie, coś tam się dzieje i szukający i tak, nowych rzeczy, nowych wyzwań. I tak się patrzy ciągle? Tak, muszę pamiętać, że obce słowa, to muszę być ostrożny. W każdym razie Jung chodzi sobie po całym wybiegu i matka go czasem strofuje i tam fuka na niego, że za daleko odchodzi, bo on jest właśnie taki bardzo samodzielny. I jak słychać to fukanie? No, to jest takie fuknięcie solidne. Fuk. Tak, solidne fuknięcie, tak, tak. Dosłownie nawet siano jest rozdmuchiwane przez nie. Więc on tam ciągle gdzieś biega, ciągle czegoś szuka, ciągle szuka przygód. O, właśnie, to jest odpowiednie słowo zamiast eksploracja. To jest poszukiwanie przygód i badanie środowiska. I Jung ma swoje imię od pana Junga, który bywał w Indiach, a nosorożce indyjskie występują głównie w tej chwili w Assamie, ale trochę też w Nepalu. Jest ta populacja naprawdę niewielka, bo raptem około 2000 osobników, więc w każdej chwili może ten gatunek nam zniknąć, bo Dolina Brahmaputry, tam gdzie jest główna populacja, jest dużym zagrożeniem wręcz wbrew pozorom, bo jest to tak wielka rzeka, że sobie trudno ją wyobrazić po horyzont. Jest taka rzeka i jak ona wylewa, no to wylewa bardzo szybko i bardzo gwałtownie i te nosorożce niestety przez zabudowę, przez miasta, które są na granicy doliny, nie mają dokąd się przemieścić w razie wylewu i wtedy może być nieszczęście. Są na tyle fascynujące, że piszą o nich wiersze ludzie, ale także komponują piosenki. Le torino se roche et terrible émission. Émission. Maman, je n'irai pas. Je n'irai pas, maman. Le rhinocéros est terrible et méchant. n'irai pas. Animal Playground. I teraz tak, kto tutaj się uczy języka francuskiego? Marta. Pani? To proszę mi to powiedzieć. Ja powiem byle jak, a pani powie znakomicie. Spróbuję. Lotorhinoceratops. Lotorhinoceratops. Oj, tak było lepiej niż... I tak było lepiej niż w moim przypadku. No właśnie, to był tytuł tej piosenki. No i śpiewała pani o proszcach. Tak, a teraz przenosimy się w zupełnie inny świat. To jest taki świat bliski upodobaniom pana Andrzeja Kruszewicza, który gości dzisiaj w naszym studiu. Czy wy wiecie, jak wygląda... Dżungla? Nie, takie zwierzę na literę F. Flamik. Foka. Aha, flamik. Flamik. Flamik to chyba on jest taki... On jest taki różowy. Taki różowy ptak. A dlaczego on jest taki różowy? Bo je wodorosty czy jakieś? Nie, je te. Bo je bakterie jakieś. Bo przyszedł Kupid i go pobalował. Bo ta czerwona jest różowa, to ona coś kombinuje dobrze. No, dlaczego jest różowy? Bo co? Nie, on tak je naprawdę... te... No, żurawiny. Żurawiny je? Pomidory może. Chyba żurawiny. Tak naprawdę to go pomalowali. No może paprykę. Coś różowego, alergię. To może jeszcze zanim pan nam wyjaśni, czy rodzą się te flamingi różowe, czy nie? Białe się rodzą. Białe. A, no właśnie. Więc puszek mają biały, a potem dopiero są różowe, kiedy się przepierzą i dorosną. Są prześliczne. Są takie szaro-czarne w pewnym momencie, a potem dopiero różowe. I ten kolor różowy bierze się od takich małżoraczków, od takich małych skorupiaków, które żyją w wodzie i one kumulują sobie taki czerwony barwnik, który jest nazywany karotenoidem, jest to naturalny barwnik i występuje w marchewce na przykład i w papryce. I one zjadają duże ilości tego, latają sobie trochę i dzięki temu ten barwnik przychodzi im do piór. W zoo musimy im dawać sztuczny taki barwnik, ale chemicznie taki sam, ta kantraksantyna, i one to zjadają z pokarmem, z granulatem i dzięki temu są pięknie różowe, bo gdybyśmy tego nie dawali, a nie mają naturalnego pokarmu w postaci tych skorupiaków, to nie byłyby różowe, ale takie różowawe lekko. A czy to prawda, że flamingi łączą się w pary na całe życie? Jeżeli już się połączą, to tak. Natomiast w młodości no, muszą tam sobie znaleźć odpowiedniego partnera. Jest to trudny proces i długotrwały. To dlatego, jak ja ze świną kiedyś zjadłyśmy za dużo marchewki, to jakby troszkę się nasze ręce przebarwiły. Tak, to robią dziewczyny czasem, że jedzą bardzo dużo marchewki w weekendy, żeby sobie zrobić taką cerę trochę inną. Tak, ten właśnie barwnik z marchwi, czy taki jaki z marchwi, czy w papryce i w żurawinach też, dobrze to wymyśliłaś. Pani Andrzeju, a czy to prawda, że flamingi, które są zakochane, robią sobie makijaż na całym ciele? Jak to? Nie rozumiem. No one sobie pielęgnują sobie pióra i może ale to być dotykanie się... Lubią się o tak... Tak, kciukami sobie układają piórka i właśnie wcierają sobie też... W dziobie są takie gruzełki, z których wydzielany jest też ten kolor różowy i sobie tak wcierają ten różowy kolor. No a kiedy chcą... A także wzajemnie. Czyli jak puder. Można tak powiedzieć. A kiedy chcą odpocząć, no to one oczywiście kładą głowę sobie po której stronie ciała, prawda? Żeby odciążyć tę głowę. Niektóre kładą po lewej stronie, a niektóre po prawej. Tak, no bo są i prawo, i lewo szyjne. Tak jak my jesteśmy prawo i lewo ręczni, to one są prawo i lewo szyjne. I też jeżeli śpią na jednej nodze, to też jedne na prawej, inne na lewej. Lubią się przeglądać w lustrze? Bardzo, mają specjalne lustro u nas przygotowane z oświetleniem i ogrzewaniem i tam sobie wchodzą całym stadem i przed tym lustrem tam stroją różne miny i tańczą. Skąd pan Łyżeczka wszystko wie o flamingach? Czy tak biegają sobie troszkę? Wystarczy je dokładnie obserwować. Tak z skrzydełkami machają? Wszystko, tańczą, kręcą się szyjami przede wszystkim. Tak, dokładnie tak. Tańczą i śpiewają. Trzeba tam przyjść i zobaczyć. A pan Łyżeczka, to wyjaśnijmy może jeszcze, kto to taki? Pan Łyżeczka. Pan Łyżeczka jest to warzęcha. Mieszka sobie z nimi taki ptak, który się nazywa warzęcha. Warzęcha to jest taki rodzaj łyżki, dlatego pan Łyżeczka. Łyżeczka pochodzi z Afryki, ale jest samotnikiem. Mieszka sobie wśród flamingów, chodzi między nimi, podgląda i czasem robi porządki. A ptasikorobot jest takim tatą. Albo taką małą sprzątaczką. On jest taki porządkowy, woźny. Tak, bardzo woźny. On jest taki sprzątaczka. Ptasikorowód zamknie nam, a nasz dobry przyjaciel, który uwielbia, tak jak my, rozwiązywać zagadki. Panie Andrzeju, pan domyśla się? Co mi tam chodzi po głowie? A co ja mogę wiedzieć, co kobiecie chodzi po głowie? No proszę zmierzyć się z tą tajemnicą. No papuga rzecz jasna, Kea, inteligentna, zabawna, fenomenalna. No jeden z najbardziej inteligentnych ptaków. I Kea rzeczywiście może zadziwić, ma niesamowitą skłonność do zabawy, ma też skłonność do różnych figli. I no, trzeba przy nich postać. To jest przy wejściu do ptaszarni, one mają swoją wolierę. W tej wolierze panuje totalny bałagan. Ale to tak jak dzieci, jeśli dobrze się bawią, to generują bałagan. Tak samo papugi, jak się dobrze bawią, to mają bałagan. One same ten bałagan sobie robią. I Kea zachwyca inteligencją, rzeczywiście. One przychodzą, jak się im podzwoni kluczami, bo chcą sprawdzić, do czego te klucze. I przychodzą, i jak czasem ludzie im podają te klucze, to one z tymi kluczami uciekają, chowają tak, że już są nie do znalezienia. I jeżeli pielęgniarz tam wchodzi na przykład z szufelką, miotełką i wiaderkiem, to one tak, najpierw zabierają miotełkę, jedna Kea ucieka z tą miotełką, on się rzuca za tą Keą, co zabrała mu miotełkę, to druga mu zabiera w tej chwili szufelkę. A jeżeli stoi i pilnuje wszystkiego, to one przychodzą do niego niby się przywitać, a tak naprawdę rozsznurowują mu buty i potrafią wyciągnąć sznurówki i uciec ze sznurówkami. Cały czas bawią się. I tak jakbyśmy normalnej papudze postawili na przykład pudło kartonowe, kolorowe, a w tym pudle byśmy coś ukryli do jedzenia, jakieś kokardki, wstążki byśmy zrobili, to papugi przez kilka dni byłyby w depresji, bałyby się podjść do tego pudła i bardzo by były przestraszone. A wręcz przeciwnie, w ciągu 5 minut takie pudełko rozbierają i wyjmują z niego to, co się nadaje do zjedzenia. Także są niesamowite. A czy one lubią śnieg? No więc Kee pochodzą z Nowej Zelandii i tam one żyją w takich, na skrajach lasów, robią te przestrzenie otwarte. Tam na Nowej Zelandii są ostrzeżenia przed nimi. Uwaga, Keas, czyli żeby uważać na nie, bo jak się na przykład położy coś na stole, to natychmiast to może zniknąć. Jeżeli postawią ludzie jakieś buteleczki, to będą przedziurawione. Jeżeli zostawi się samochód na parkingu, to potrafią na przykład wyjąć uszczelki z szyb. Albo rozmontować koło zapasowe. Więc albo wyjąć wentylki z kół. Więc one różne rzeczy robią dla zabawy i dlatego przed nimi trzeba pisać o ostrzeżenia. A śnieg taki... lubią, bo tam czasem spada śnieg i one potrafią zjeżdżać na plecach z górki zaśnieżone głową w dół, czyli w pozycji absolutnie nienaturalnej. Nie do perza. Pozycja nienaturalna dla ptaka, no bo nic nie kontroluje, ale zjeżdża głową w dół na plecach, nic nie wiedząc, co przed nim jest, ale dla zabawy robią wszystko. O, tak. W takim razie specjalnie ja dla nich w ten upalny dzień wspomnienie nieco chłodniejszych chwil. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nas oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Kiedy śnieg jest, bo jest zima, ja nie mogę się powstrzymać i bałwan. Proszę. proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nos oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Bez bałwana trawnik biały, taki jakiś osowiały, bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. Cztery pory roku, zima, proszę pana, proszę pana, proszę pana. Jak to było dalej? Ulepmy dziś bałwana. I zobaczcie teraz tam, o sobie, na te zielone, piękne drzewa. Jak ktoś włączył teraz radio, to sobie powie, co oni tam wyprawiają. A to było specjalnie dla... papug, tak? Tak, dla Kei. O których pięknie opowiadał Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. I słuchajcie, polecamy wszystkim tę książkę. Idziemy do zoo. Poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców. A w tej książce, tak jak i w zoo, mieszka on. Kto? Słoń! Co to są ciosy słonia? Ciosy słonia? Utrata życia. Jest mi na nie tak dramatycznie. Pewnie atakuje tą swoją trąbą jakoś. No gadę atakuje. Nie, to są zęby słonia, te wystające, te tak zwane kły. To zróbmy quiz. I tak wbijają. Skoro tak, to proszę bardzo. Uwaga, uwaga. U słonia przez całe życie rosną A. uszy, B. ciosy, C. mózg. Ciosy. Panie ekspercie? No, pewnie uszy też, ale ciosy. To prawda. Uwaga, druga próba. Trąba słonia służy do A. picia, B. wyczuwania wibracji, C. przeżuwania pokarmu przez cały dzień. A. Picia. Picia, tak, picia. Picia. Tam przemieści kilka litrów wody i słońce i potem tę wodę podaje do ust, ale zasysa wodą ze zbiornikami. No bo nie ma jak się schylić. Tak, zresztą trąba jest bardzo precyzyjnym narzędziem do wszystkiego. Zdenerwowany słoń A. znacząco chrząka, B. trąbi, no nie zatrąbię, wybaczcie, C. zamaszyście macha uszami. To potrafię. No C. Szczerze mówiąc. Ja też. C. No, pani nam już powiedziała. Ja wam już, ojej. Ja ze trąbi, zagalopująca. Ja mogę pokazać. Tak naprawdę to robi wszystkie te czynności, ale najważniejsze do rozpoznania dla nas jest to, że odstawia uszy szeroko i to znaczy, że jest nastawiony, że jest zdenerwowany, nastawiony agresywnie, natomiast pobudzenie innego rodzaju, kiedy on jest zaintrygowany, zaciekawiony, no to jest trąbienie. A pomruki to są takie normalne sposoby komunikowania się. Słonie śpią w pozycji A. leżącej z trąbą pod pachą. B. stojącej na paluszkach niczym baletnica. C. oparte o innego kolegę słonia. Kolegę słonia. Nie, to ładnie was zmyliłam. I? Nie, one stoją na paluszkach, bo one chodzą na palcach wbrew pozorom. Bo to są baletnice, przecież a, jak one a nie wszystkie mają szansę oprzeć się o innego słonia. Naprawdę? Tak, chodzą na palcach. A wiecie, czego się boją? To was zaskoczymy. Myszy, najbardziej na świecie boją się pszczół i koloru czerwonego. One rozpoznają kolory i rzeczywiście jaskrawe kolory je trochę tam denerwują. No, no to jeszcze powiedzmy koniecznie, bo nie wyjaśniłam wam tego. Panie ekspercie, czy smutny, rozżalony goryl wylewa gorące łzy? Dzieci powiedziały, że tak. No one nie mają takiego płaczu jak my. One swoje uczucia pokazują w zupełnie inny sposób, ale widać po twarzy, goryla, że jest smutny. Ale nie płaczą w taki sposób jak my. To może na zakończenie naszej zagadkowej opowieści spotkamy się z honorowym obywatelem warszawskiego zoo. A mamy już małpą? Fredek. Fredek, czyli ten taki... No więc to jest żółw, który jest u nas bardzo, bardzo... bardzo dawna. Sprawdziliśmy, że tak naprawdę jedna z krokodylic jest starsza od Fredka. Ale on ma już no, z całą pewnością te 70 lat co najmniej. Jak to? Tak, wow. Jest ciągle niedużym żółwiem, o takim mniej więcej. Ale sprawdziliśmy, bo dostaliśmy taką krokodylicę kubańską stosunkowo niedawno i ona jest no, odrobinę od Fredka starsza. Dlatego Fredek jest honorowym obywatelem ze względu na wiek. Ile ma lat, zasiedzenie. Przepraszam? No on ma, tak szacujemy, że około 70. Dopiero? To młodzieniaszek. No jeszcze trochę tak. Myśmy myśleli, że on jest mniej więcej rówieśnikiem zoo, ale no tak jeszcze trochę mu brakuje, bo zoo właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia. Wow. I myśmy z okazji tego jubileuszu no, ogrodowi zoologicznemu zafundowali nowy kręgosłup. Także 90-latek dostał nowy kręgosłup. Ten nazywamy kręgosłupem Aleję Główną, gdzie są wszystkie magistrale wody, prądu i powiedzmy odpływu wody i dopływu. A jak zdrowy kręgosłup, to zdrowy cały organizm. Fredek ma na swoim karku, przepraszam, pancerzu. 70 lat pan powiedział. To jakieś, no, sporo lat więcej, niż liczy sobie ta przepiękna piosenka pana Armstronga, która opowiada no, właściwie o tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a który już za chwilę zabrzmi. Bardzo dziękuję o tym pięknym za świecie. To, że pan Andrzej Kruszewicz odwiedził nasze studio. Długo czekaliśmy, panie Andrzeju. No, niestety, chyba często no, tak podróżuje bywa. Po świecie. Tak bywa. Tak bywa, ale doczekaliśmy się. Bardzo dziękujemy. To najważniejsze. Dziękujemy. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję pani debiutantce Jaśmino. Jak było? Bardzo dobrze. Dzięki, Marto. No, fajnie. Ciekawe. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej i ciekawej. Elżbieta Malinowska. I z energią. Markiewicz, jaka też nas to parczy. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja.